وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Na kwa kina Thamudi tulimtuma ndugu yao Salih kuambia, mwabuduni Mwenyezi Mungu, basi wakawa makundi mawili yanayogombana. Qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Akasema, enyi watu wangu, kwa nini mnauhimiza uovu kabla ya wema? Kwa nini hamuombi msamaha kwa Mwenyezi Mungu ili mrehemewe? Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'inda Allah. Bal antum qawmun tuftanun. Wakasema, tuna kisirani nawe na wale walio pamoja nawe. Yeye akasema, uaguzi wa ukorofi wenu uko kwa Mwenyezi Mungu, lakini nyinyi ni watu mnaojaribiwa. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Na walikuwamo mjini watu tisa wakifanya ufisadi katika nchi, wala hawafanyi la maslaha. Qalu taqasamu billahi lanubaytannahu wa ahlahu thumma lanakulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadikun. Wakasema, apishaneni kwa Mwenyezi Mungu, tutamshambulia usiku yeye na ahali zake, kisha tutamwambia mrithi wake, sisi hatukuona maangamizo ya watu wake, na sisi bila shaka tunasema kweli. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Basi wakapanga mipango yao na sisi tukapanga mipango yetu, na wao hawatambui. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Basi angalia ulivyokuwa mwisho wa mipango yao, ya kwamba tuliwaangamiza wao pamoja na watu wao wote. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Basi hizo nyumba zao ni tupu kwa sababu ya walivyodhulumu. Hakika bila shaka katika hayo ipo ishara kwa watu wanaojua. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Na tukawaokoa wale walioamini na waliokuwa wachamungu. Walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun. Aluti alipoambia watu wake, je, mnafanya uchafu nanyi mnaona? A innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa بل أنتم قوم تجهلون. Hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake, hakika nyinyi ni watu mnaofanya ujinga kabisa. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بس haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema wafukuzeni wafuasi wa Luti katika mji wenu, au ni watu wanaojitia usafi. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin. Basi tukamwokoa yeye na ahali zake isipokuwa mkewe, tukamkadiria katika waliobaki nyuma. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. Na tukawanyeshea mvua, ni ovu kweli kweli hiyo mvua ya waliokwisha onywa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la tuliwapelekea Thamudi ndugu yao Saleh kuwafunza wa muamini Mwenyezi Mungu pekee, wao wakakimbilia kugombana na kushitalifiana, wakawa makundi mawili, moja lenye kuamini na moja likikafiri. Saleh akasema nao kwa nasihi, enyi watu, mbona mnaihimiza adhabu mlioahidiwa kabla ya kutubu? Kwa nini hamuombi msamaha kwa Mola wenu mlezi mkamuamini yeye kwa kutaraji ya kurehemuni? Wakasema, sisi tunakuona wewe na hao walionawe ni wakorofi, ndiyo tukapatilizwa na ukame. Yeye akasema, sababu za kheri na shari zinazokuteremkie ni bila shaka yote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, bali nyinyi ni watu mnaopiwa mitihani ya neema na nakama ili mpate kuamini. Na waongozi wa shari kati yao walikuwa ni tisa, kati yao ni kufisidi katika nchi kwa maoni yao na madai yao. Wala haukuwa mtindo wao kutenda jema lolote. Wale washirikina wakaambizana wenyewe kwa wenyewe, apishaneni kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba kwa yakini tutamshambulia yeye na ahali zake na tutawaua, kisha tutamwambia jamaa yao wa damu kwamba sisi hatukuyaona mauaji yake wale ahali zake, na hakika sisi ni wasema kweli kwa haya tuliyoyataja. Walipanga kumuua Saleh na ahali zake, na Mwenyezi Mungu nyuma yao kapanga kumwokoa nabii wake na ahali zake na kuwateketeza wao na hali wao hata watambui. Ewe nabii, hebu tazama vipi yalikuwa matokeo ya mipango yao na mipango yetu. Sisi tuliwaangamiza wote hao wao na kaumu yao. Na hebu yatazame mabaki yao, utakuta nyumba zao zimeanguka, zimevurugika kwa sababu ya udhalimu wao na kufuru zao na kumtaka shari nabii wao. Hakika kwa waliofanyiwa kina Thamudi ipo ishara kwa watu wanaojua uwezo wetu na wakawaivika. Na sisi tukakiokoa kikundi kilichomwamini Saleh kutokana na hilaki hii, na wakawa wanaogopa kuziacha amri zake. Ewe nabii, mtaje Luti na habari zake pamoja na kaumu ya watenda uchafu, pale alipowaambia, je, mnafanya dhambi hizi ambazo zimepita hadi ya uchafu na kinyume na maumbile na hali nyinyi mnaona na mnaangalia uovu wa haya mliyashikilia? Hivyo inaelekea katika nadhari ya akili zenu na maumbile kuingilia wanaume kwa matamanio yenu na mkawaacha wanawake? Ama kweli nyinyi mmesibiwa na upumbavu na ujinga wa kufudikiza, hata imekuwa mwezi tena kuteua baina ya kiovu na chema? Haikuwa jawabu ya watu wake alipowakataza ila ni kusema, mtoleni mbali Luti na wafuasi wake katika mji huu, kwani wao wanajitakasa, wataki kushirikiana nasi katika haya tuyatendayo. Basi sisi tukamwokoa yeye na hali zake na ile adhabu waliopelekewa wale watu, isipokuwa mkewe. Mwenyezi Mungu alimkadiria awe na waliobaki nyuma ili apate kuangamia kwa adhabu pamoja na makafiri. Na sisi tukawanyeshea mvua hao mafisadi, mvua ya adhabu na nakama, ilikuwa mvua ya kuwahiliki walionywa kuwa watapata adhabu chungu na wala wasisikie.